ฉาตัปปติทุกขตังแปลว่าความชั่วย่อมเผาผลาญในภายหลังทำชั่วบาปหยาบช้าน่าสงสารย่อมเผาผลาญภายหลังอย่ากังขาเมื่อทำชั่วตัวรู้อยู่กับตาใช่ใครมารู้เห็นเป็นพยานเพราะความชั่วตัวก่อไม่รอรั้งเป็นนายสั่งเร่งเร้าให้เผาผลาญตามหลักเกณฑ์แรงกรรมกระทำการเป็นพยานรับรู้อยู่ที่ตนพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวัดป่าหรือว่าวัดใหญ่ชัยมงคลในปัจจุบันนะครับสมัยก่อนนี่อยู่นอกตัวเมืองพระนครศรีอยุธยามีเจดีย์ใหญ่รกร้างปกคลุมไปด้วยวัชพืชแน่นหนาซึ่งตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าให้สร้างไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ฉลองกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกอบกู้ไว้ให้พ้นจากอำนาจของพม่าด้วยการชนะศึกมหาอุปราชาที่ดอนเจดีย์ครั้นเมื่อเสียกรุงครั้งที่สองพม่าได้เผาวัดใหญ่หรือว่าวัดป่าแก้วทิ้งความรกร้างว่างเปล่าปกคลุมวัดป่าแก้วจนหมดสิ้นความงามมีแต่ต้นไม้ใหญ่และวัชพืชแต่สิ่งหนึ่งที่เปล่งประกายอยู่ในความรกร้างว่างเปล่านั้นก็คือขุมทรัพย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปู่ทวดของนายหลำเนี่ยเป็นนักเลงอยู่แถบอำเภอมหาราชนักเลงสมัยก่อนมีครูบาอาจารย์ที่นับถือทั้งที่เป็นสงฆ์และคฤหัสถ์อาจารย์ของคฤหัสถ์ของปู่ทวดเข้มเนี่ยชื่ออาจารย์สายวันหนึ่งอาจารย์สายก็เรียกปู่ทวดเข้มไปพบแล้วก็แนะนำให้รู้จักคนแปลกหน้าวัยเดียวกับอาจารย์สายแต่ว่านุ่งขาวห่มขาวไว้ผมเผาหนวดคราวยาวนี่ครัวเผาเขามาจากสุพรรณนะจะไปวัดป่าเอ็งช่วยพาสมัครพักพวกสัก15คนไปช่วยครัวเผาหน่อยค่าแรงค่าเหนื่อยไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากสนทนาวิสาสะกันแล้วครัวเผาก็บอกว่าเป็นนักขุดหาขุมทรัพย์สมัยกรุงแตกขุดมาได้หลายแห่งแล้วตอนนี้ต้องการไปขุดที่วัดป่าที่เจดีย์ใหญ่เพราะว่าลายแทงบอกว่ามีขุมสมบัติมากมายมหาศาลแต่ว่าขุมทรัพย์นี่มีอาถรรพ์รุนแรงมากทำลายชีวิตนักขุดมาหลายรายแล้วแต่ครัวเผารับรองว่าเอาอยู่ขอเพียงให้มีคนใจกล้ามาร่วมเป็นพอปู่ทวดเข้มก็ท้วงว่าอันว่าขุมทรัพย์เนี่ยย่อมจะมีปู่โสมเฝ้าอยู่แล้วก็มีอาถรรพ์กำกับใครไปบุกรุกต้องถูกทำร้ายถึงตายพวกปู่ทวดเข้มเป็นเพียงนักเลงสู้รบกับคนนะพอได้แต่จะไปสู้กับผีก็คงจะลำบากครัวเผาก็บอกว่าผีมันจะมาสู้คนที่มีอาคมแก่กล้าแบบข้าได้ยังไงถ้าไม่แน่จริงไม่ขุดมาแล้ว5ขุมหรอกเว้ยพวกเองอย่าตกใจไปเลยนอกจากเงินค่าจ้างแล้วหากได้สมบัติมาแล้วข้าจะปันให้อีกส่วนหนึ่งปู่ทวดเข้มก็เลยรับปากและรับเงินค่าแรงส่วนแรกเอามาเพื่อว่าจ้างบรรดานักเลงที่อยู่ในความดูแลของปู่เข้มจำนวน15คนเมื่อทุกอย่างพร้อมปู่ทวดเข้มกับพรรคพวกก็นัดพบกับอาจารย์ขัวเผาที่ทางเข้าวัดป่าปู่ทวดเข้มบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นน่ะมันเปลี่ยวไม่มีผู้มีคนไม่มีบ้านปลูกแม้แต่หลังเดียวบรรยากาศน่าสะพรึงกลัวขัวเผาก็สั่งให้ถางพื้นที่ด้านตะวันออกของเจดีย์เมื่อปรับพื้นที่แล้วครัวเผาก็ให้ตั้งศาลเพียงตาขึ้นตามกรรมวิธีของแกแกเอาเครื่องสังเวยที่เตรียมมาขึ้นวางบนศาลแล้วก็ให้วงสายสินสี่เหลี่ยมรอบเสาไม้ไผ่ที่ปักตรึงในดินเพื่อจะล้อมตัวครัวเผาแล้วก็พวกของปู่ทวดป้องกันปีศาจครัวเผาก็สั่งว่าปู่โสมที่กรุงเก่าเนี่ยเป็นผีตายโหงมีอำนาจสูงผู้ทำพิธีได้สะกดแล้วก็เพิ่มอำนาจให้อย่างมากมายขณะทำพิธีพบเห็นอะไรก็อย่าได้ร้องทักหรือว่าตกใจจนวิ่งออกนอกวงสายสินเป็นอันขาดออกไปพ้นเมื่อไหร่ก็คือตายเมื่อนั้นครัวเผาบริกรรมคาถาติดต่อกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงก็ปรากฏสิ่งบอกเหตุ ปรากฏว่ามีนกแสกตัวดำๆ 4-5 ตัวบินวนซ้ายเจดีส่งเสียงร้องชวนสยองเสร็จแล้วก็มีลมพายุพัดมาจนเทียนที่จุดไว้เอ็นลู่ครัวเผาบริกรรมเพ่งเทียนก็กลับตั้งตรงแล้วก็ไม่ได้ไหวไปตามแรงลมทำให้ปู่ทวดเข้มและพรรคพวกยิ้มออกมาได้ครัวเผาเอาไข่เป็ดมา 4-5 ฟองแกเดินบริกรรมถึงตรงไหนที่แกสงสัยก็จะโยนไข่เป็ดลงไปพอไข่กระทบพื้นดินก็แตกเพละแกก็เดินต่อไปวนไปเรื่อยๆสงสัยก็โยนไข่ปรากฏว่าไข่ลูกที่5ตกลงพื้นแล้วกระเด้งดึงครัวเผาดูไข่กระเด้งไปจนมันหยุดนิ่งอยู่กับที่แกก็ร้องสั่งขุดตรงที่ไข่มันเด้งไปเด้งมานี่แหละเดี๋ยวข้าจะนั่งบริกรรมปู่ทวดเข้มก็เอาไม้มาขีดเป็นรูปสี่เหลี่ยมครอบคลุมผืนที่ที่ไข่กระเด้งไปมาจนหยุดเสร็จแล้วใช้จอบและเสียมขุดเปิดหน้าดินลงไปแล้วก็ใช้เสียมกับหางเหี่ยวขุดลงไปเพื่อให้ได้ความลึกเสียงหนึ่งในลูกน้องของปู่ทวดเข้มก็ร้องด้วยความตกใจเมื่อเอาเทียนไปส่องที่หลุมก็พบว่าเป็นหัวกะโหลกคนครัวเผาบอกให้ขุดให้รอบว่าจะพบเพิ่มอีกหรือไม่เมื่อขุดก็พบหัวกะโหลกคน4หัววางไว้4ทิศแต่ไม่พบโครงกระดูกครัวเผาก็ให้นำหัวกะโหลกทั้ง4หัวไปวางไว้บนศาลเพียงตาถูกที่แล้วละนี่ละปู่สมทั้ง4ที่เฝ้าสมบัติสมัยโน้นเขาจะเสี่ยงทายหาคน4คนมาเป็นปู่สมเมื่อได้ครบแล้วก็จะได้พระราชทานทรัพย์สมบัติข้าทาสบริพารแก่พ่อแม่ลูกเมียของคนที่ถูกเลือกเป็นปู่โสมเมื่อถึงเวลาก็จะเอาคนทั้ง4มามัดเข้ากับหลักประหารหันหน้าไปทั้ง4ทิศเพชฌฆาตจะลงดาบบั่นคอออกจากร่างแยกเอาส่วนหัวฝังไว้ในหลุมลึก4ทิศส่วนร่างก็เอาไปประกอบพิธีชาปนกิจเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นจึงได้ทำพิธีปลุกวิญญาณให้เกิดความกล้าแข็งเพื่อปกป้องสมบัติแผ่นดินครัวเผาเล่าด้วยความมั่นใจก่อนจะให้ขุดลึกลงไปกว่าเก่าปรากฏว่าขุดลงไปพบศิลาแรงเป็นก้อนก้อนครัวเผาก็ร่ายคาถาแล้วก็เอาน้ำมนต์พรมลงไปแล้วก็ให้ขุดโดยรอบเอาศิลาแรงขึ้นมาเอาขึ้นมาก่อนเมื่อเปิดศิลาแรงขึ้นหมดแล้วก็พบว่ามีแผ่นปูนเพชรปิดอยู่ก็ช่วยกันทำลายจนเปิดออกมองเห็นช่องที่จะลอดเข้าไปภายในครัวเผาก็บอกให้ขึ้นมาก่อนอย่าผลีผลามเข้าไปครัวเผาก็หยิบหุ่นฟางขึ้นมาบริกรรมแล้วทิ้งลงมาในหลุมกลายเป็นเงาดำๆคล้ายๆคนเท่านั้นแหละภายในก็มีความเคลื่อนไหวมีตะขาบยักษ์ตัวดำมาเมื่อมพุ่งออกมาสู้กับเงาดำๆพักใหญ่ตะขาบก็ถูกกระทืบแบนเงาดำๆหายไปครัวเผาให้ลงไปหยิบตะขาบนั้นขึ้นมาในแสงเทียนก็มองเห็นเป็นขดลวดทองคำส่วนหัวทำเป็นตะขาบครัวเผารับมาดูแล้วก็ยิ้มแล้วแกก็บอกว่าหุ่นพยนต์คณะนักขุดนำโดยปู่ทวดเข้มกับครัวเผาก็ดำเนินการขุดต่อไปเพื่อเปิดให้ช่องให้กว้างปู่ทวดเข้มก็สั่งให้ลูกน้องมุดหัวเข้าไปดูข้างในพร้อมกับเทียนไขปรากฏว่าพอยื่นหัวเข้าไปก็ร้องโอยได้คำเดียวแล้วนิ่งเงียบเมื่อลากขาให้หัวพ้นอุโมงค์ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องตกใจตาค้างเพราะว่าใบหน้าของลูกน้องน่ะบวมเป่งเนื้อหายไปเป็นหย่อมๆตายสนิทเสียงครัวเผาก็ร้องสั่งขึ้นมาข้างบนเร็วๆเว้ยต่อพยนต์มันเล่นงานเอาแล้วเดี๋ยวมันขึ้นมาจะวุ่นกันใหญ่เมื่อทุกคนขึ้นมาแล้วครัวเผาก็ซัดทรายลงไปที่ปากอุโมงค์3ครั้งมีแมลงตัวใหญ่คลานออกจากปากอุโมงค์แล้วหยุดนิ่งครัวเผาก็เอาน้ำมนต์พรมลงไปแล้วให้ไปหยิบขึ้นมาปรากฏว่าเป็นแผ่นทองรีดบางๆสานกันเป็นตัวต่อ3ตัวครัวเผาก็เก็บไว้ในย่ามไม่ทันจะทำอะไรเสียงดังครืนครืนก็ดังมาจากใต้พื้นดินแล้วปากอุโมงค์ก็ถูกดินที่ถูกขุดขึ้นมากองไว้หล่นลงไปปิดเหมือนกับมีคนโกยแล้วก็จริงๆเพราะว่าที่ปากหลุมมีร่างของคนที่ไม่มีหัวกำลังช่วยกันโกยดินทิ้งลงไปครัวเผาร้องตะหวาดลั่นไอ้พวกปู่โสมมึงจะลองดีกับกูเหรอเอาดิอ่ะมาเจอกันครัวเผาเอากระบองลงอัคระที่เตรียมมาไล่ตีเจ้าของร่างทั้งสี่อย่างเอาเป็นเอาตาย ปู่ทวดเข้มเล่าว่าครัวเผาไล่ตีผี4ตัวนั้นด้วยกระบองแต่ทำอะไรมันไม่ได้ตอนนี้หัวกะโหลกที่อยู่บนศาลเพียงตากลับมีเนื้อหนังหุ้มดวงตากรอกได้แล้วก็ทำปฏิหารลอยไปติดกับโครงกระดูกซึ่งหยุดการโกยดินแล้วหันมาเผชิญหน้ากับครัวเผาซึ่งดูเหมือนจะได้สติแต่ช้าไปแล้วเท้าข้างหนึ่งของปีศาจตัวหนึ่งยันเปรี้ยงเขาให้ที่ยอดอกของครัวเผาจนถลาไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ใช้เท้าอีกข้างหนึ่งกระทืบลงไปบนกลางหลังของครัวเผาที่นอนคว่ำอยู่กับพื้นแล้วอีกไม่รู้กี่เท้าก็รุมกันเหยียบร่างของครัวเผาจนจมลงไปในดินต่อหน้าพอเห็นครัวเผามีอันเป็นไปปู่ทวดเข้มก็ออกนำหน้าพาลูกน้องเพ่นแนบออกจากลานวัดป่าล้มลุกคลุกคลานพอจะพ้นลานก็เห็นเป็นหนองน้ำขวางหน้าจะกลับไปก็ไม่ได้เพราะปีศาจ4ตัวนั่นเดินตามมาก็เลยตัดสินใจกระโดดลงหนองน้ำไหว้ไปข้างหน้าแต่ไหว้เท่าไหร่ก็ไม่ถึงฝั่งรุ่งเช้ามีพระธุดงค์ที่มาปักหลดแถวนั้นมาเห็นปู่ทวดเข้มกับพรรคพวกว่ายน้ำอยู่บนบกบนพื้นดินหน้าอกหน้าใจแขนขาถลอกปอกเปิกก็ช่วยด้วยการเป่าหัวคนละพ่วงจึงได้สติแต่ก็กลับไปนอนเป็นไข้อยู่หลายวันกว่าจะหายผมบนหัวนี่งอกขาวกันทุกคนเพราะความกลัววัดป่าปัจจุบันก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลที่พัฒนาจนเป็นวัดที่สง่างามหลวงพ่อใหญ่เจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วท่านบอกว่าปู่โสมนั้นชื่อกวงดำเป็นทหารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สละชีวิตเพื่อเป็นปู่โสมทว่าในสมัยนั้นกลับเป็นที่ที่ปู่ทวดเข้มกับพรรคพวกได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของปู่โสมที่ทำร้ายครัวเผาจนตายคาตาแล้วก็ยังทำให้ไหว้บกกันแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในหลำแกบอกว่าโบราณเขาทำอะไรก็ทำจริงๆไม่ได้หรอกแหละและอาคมเขาก็แก่กล้าปู่ทวดของผมรอดมาได้ก็เพราะว่าแกเป็นเพียงลูกมือไม่ใช่เจ้าของความคิดแต่ครัวเผาน่ะต้องตายเพราะความละโมบในทรัพย์แผ่นดินนั่นเองแหละท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อสมเด็จลุนหรือว่าสำเร็จลุนไหมครับซึ่งชื่อเสียงท่านเป็นที่เลื่องลือตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงทั้งแผ่นดินไทยแผ่นดินลาวท่านนับเป็นพระเถระผู้มีชื่อเสียงที่สุดของลาวเพียงรูปเดียวก็ว่าได้แล้วก็เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างไกลว่าสมเด็จลุนเนี่ยมีจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์บรรลุฤทธิ์อภิญญาและฌานสมาบัติขั้นสูงสุดวันนี้จะพูดถึงเรื่องของหลวงปู่พรหมมาประภากโรซึ่งเป็นหลานโดยตรงของสมเด็จลุนโยมพ่อของท่านเป็นน้องชายสมเด็จลุนได้ส่งไปอยู่กับสมเด็จลุนที่นครจำปาสักประเทศลาวตั้งแต่อายุได้13ขวบและสมเด็จลุนบัพชาให้เป็นสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนตัวหนังสือลาวหนังสือขอมจนรอบรู้แตกฉานขณะเดียวกันสมเด็จลุนก็สอนให้ปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานอย่างเข้มงวดอีกทั้งยังถ่ายทอดวิชาไสยเวทพุทธาคมให้เป็นอเนกประการควบคู่กับการปฏิบัติจิตบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อหาทางหลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์เมื่อหลวงปู่พรหมมาอายุใกล้จะครบบวชจึงได้ขออนุญาตสมเด็จลุนเดินทางกลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่แผ่นดินมาตุภูมิและเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครโดยพระยาพหลพลพยุหะเสนาหลวงพิบูลสงครามหรือว่าจอมพลปอพิบูลสงครามหลวงพรหมโยธีปวารณาขอเป็นเจ้าภาพการอุปสมบทนี่คือประวัติอย่างย่อๆส่วนหนึ่งของหลวงปู่พรหมมาประภากโรหลวงปู่พรหมมาจำพรรษาที่วัดจักรวรรดิราชาวาส1พรรษาเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมบังเอิญเวลานั้นเจ้าอาวาสวัดประดู่ได้มรณภาพกระทันหันคณะสงฆ์วัดประดู่เห็นพ้องต้องกันว่าหลวงปู่พรหมมาประภากโรมีความรู้แตกฉานทั้งทางปริยัติแต่ปฏิบัติก็เลยขอนิมนต์ให้ไปรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ชั่วคราวประกอบกับเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสสนับสนุนท่านก็เลยจำเป็นต้องไปรักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่วัดประดู่ทั้งที่ขณะนั้นมีความตั้งใจจ